Zuen bizimodua, Iker, oso txikitatik ezin liteke mendirik gabe ulertu, ezta? Hori da, ez? Hasi ginen, ba, bueno, gurasuekin, hemengo menditatik ibiltzen, eta, bueno, eta por guztiak eta holan beti izan dira mendian, Pirineoetan, Alpesetan, eta, bueno, azkenean, ba, bueno, zerbait geratu da hortikan, ez? Zerbait, ez zerbait baino gehiago geratu dela uste dut nik, eh? Orduan, Iker eta neko imaginatu behar ditugu, oso txikiak zirenean, amata itarekin, atzera eta aurrera, mendian gora eta mendian bera. Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, beti astebururo, ba, ibili gara mendian, ez? Eta, bueno, eta gainera gero ja, pizko bat helduagoak, aitarekin, ba, bueno, aita esklatxa ira zen. Eta, bueno, eta beti egiten genituen Pirineoetan, ba, bueno, aristaren bat, edo trepada errezen bat, ez? Eta hortikan, ez? Eta, bueno, azkenean, ba, bueno, pikatu egin ginen eta hasi ginen gure kabuz esklatzen ere. Zuen kabuz esklatzen. Beraz, aitari zordio zue baitare afizio hori. Zuek aita ikusten zenuten eskalada eginez. Bai, hori da. Eta, bueno, azkenean, ba, bueno, pikatzen du ez hori. Arroz egiten da. Bai. Norri izan zen lehen da biziko ausarta, Eneko edo Iker? Eneko hasi zen, ez? Eneko hasi zen. Bai, adinagatik, ba, Eneko hori ez, tokatu zitzaion, hasi zen ni baino urte bat lehenago, ez? Ni azkenean, bueno, konbentzitu nituen gurasoak ni ere nahi nuela, eta, bueno, ba, usteko Enekorekin juten eskalatzea, ez? Tarea zaila izan zen, baina... Bai, ez esan. Bai, pizko bat bai. Gurasoen artean, gurasoen artean, 150 eskalatzaile izan da, hori zaila alda lortzea? Bai, pizko bat bai, ez, bai. Bueno, gure kabuz jan jutea, ba, bueno, erabaki zuten kursillo bat egin bar genula. Bai, baina zenbat urterekin ari gara izketan, hori, augustia gertatu zenean zuek zenbat urte zen dituzten? Ba, genituen urteak, genituen 15 eta neko izango zituen hori 16 urte, lako zerbait, bai. Eta, bueno, eta, orain arte, bueno, trepada errezak egin nituen, eta hori, nahi genuen eskalatu gehiago, ez, eta orduan, erabaki zuten kursillo bat egin bar genula, Eneko egin zuen kursilloa lehenengoa, niri zidaten usti lehenengo urtean. Azta kabarreoa, ez da? Ba, epizka bat, ez, bai. Eta, ba, bueno, baina gero hori erabaki genuen, ni ez nuen egin kursillorik, eta Eneko erakutsi zidan, ez, Eneko eta beste bilagun. Ah, haiek izan zen dituen zuk irakasle orduan. Bai, hori da. Zuk kursillorik ikastarorik ez zenuen egin, baizik, eta zuk anaiak eta ikasitakoa erakutsi eta pase egin zuten zuri. Bai, hori da, bai, bai, oso ongi egon zen. Eneko ze izan da zuretzat, gida baten moduko orduan? Bai, beti izan da anai helduena, eta bueno, eta pizka bat bera... Responsableen ere bai? Bai, bueno, hori dira. Ardura gehien hartzen dituen ere bai? Ez daka ardura. Zan lasai, ez dago bera defenditzeko, beraz, etortzeko hazin, baina gaur ezin izan du etorri, beraz, haizu, ba... Ba, bera, horren ventaja zu daukazu, abantaila zu daukazu. Bai, bai, ez, bera zen, ba, bueno, pizko bat arduratzen zena, ez, en anai helduena, eta ni txikiena, ez, beti egon nahi, ba, pizko bat bere atxean, ba, hori, hasieran ba, gauzak ikusten, bera eskatzen zuen gehiago, baina, bueno, baina pizkanaka, ba, bueno, hasi zen aldatzen, ez, ni ere ikasi nuen asko, eta, bueno, eta ja, bueno, bia jutin nien berdin, ez, oza, erabakiak eta holan, biek hartzen genituen. Hartzen zenituen, ja, ez da, bat ez era adimatetik aurrera. Sandezakegu, iru zaudetela zuen errelazioan, ez da, Iker alde batean, Eneko beste aldean, eta mendia. Bai, hori da. Hiruen arteko relazioa mantendu behar da dukazuen nola baiter, ez da? Bai, hori da, ba, bueno, gure artean oso ongi, bueno, oso ongi konpontzen gara, ez, ezagutzen gara txikitatik, eta, bueno, badakigu ze faioa ditugun bakoitzak, eta, bueno, eta ze kabreoak, eta ongi konpontzen gara azkenean, ez, eta, bueno. Oraindik ez duzuzuk goiajo, ez da, Iker? Ez dut uste... Oraindik geratzen zaizu, asko emateko geratzen zaizu. Bai, ni uste dut oraindik ba, bueno, gaztea garela eta oraindik asko eman daitekela, ez, eta, bueno, eskaladan beti ikasten duzu, egunero ikasten duzu zerbait, ez, eta, bueno, ni uste dut oraindik geratzen dela asko. Eskaladore baten adinik onena zein izaten da? Bueno, depende ze eskaladako ze modalitatea egiten duzun, ez, ba, bueno, kirol eskalada soilik egiteko, ni uste dut topea ona dagoela 35 urtetan, ez, hortikan sasoia igual hasi daiteke jaisten, baina gero, ba, pizka kombinatuta, pareta luzeak, alpinismoa eta holan, ni uste dut daudela urte pila bat, ez, igual jaisten duzu kirol eskaladan pizka nibela, baina igo dezakezu beste paretetan dakasune esperientzia, ez, eta hori, ba, bueno, ni uste dut indikan 45 urtekin ibili daiteke, ez, daitekela. Daitekela gorre.